Доки вариться кава, він наминає скибку білого духмяного хліба з червоною ікрою і вже відверто нудьгуючись плювує кісточки оливок на скатертину. Каву пан міністр п'є маленькими ковтками, запиваючи зі знанням гурмана мініатюрними дозами справжнього французького коньяку, посмоктуючи сигару Корона. Після цієї процедури він якось винувато, по-гороб'ячому вертить головою, дитинно сапаючи ротом. Він не те, що добріжає, а просто несусвітня тупість усього парламенту перекочується на його обличчі. Він проробляє якийсь незрозумілий жест, порух, відомий нам з фільмів на доісторичну тему, і, повискуючи кабанчиком, моя киценька притягає до себе нашу пані. Він вбачає в ній таємниці всього світу, щоправда, нам немає сенсу перелічувати їх ще раз. Він шепоче пані щось на вушко, підштовхуючи до спальні, а вона, кокетуючи, опирається, слухаючи його по школярському милі компліменти й пропозиції. Як уже згадувалося, після цього він засинає. Прокинувшись, випивши чарочку коньяку, розповідає про важке дитинство, як довго йому довелося вибиватися в люди. А що насправді, вона лежить горілиць, смакуючи спокій, відповідає, а сама думками десь далеко, мов би ото в дощ, у літню зливу. І видно, так покладено людині, вигадано дві правди. Одна, з якою ми живемо, друга всередині. Нуртує, набухає, і суть проста – вирвати її нагору. Це й є те непосильне завдання, що зветься істиною. Марнота. Вони так не говорять. Ці зами, міністри і поми, стрижені в малинових піджаках, вузьколобі хлопчики, що дійсність їм уже інтелігентно відтягнула капшуки під очима. Вони гомонять про свої справи і немочі. Їм треба вибалакатися, бо насуває в повітрі чорне. Вони різні. Заплилі салом, худі, неголені й вишкрябані до стерильного. Пані слухає у піввуха. Їй не те, що байдуже. Вона бачить, як під нею западається земля. Пані починає подумки надолужувати вигадку, що їй до вподоби пікніки, де вони, порозсідавшись на пагорбах, на знищених, здертих кілька десятків років тому бульдозерами курганах, салонно або по-простецькому ведуть розмови. Пані пнеться зі шкіри, аби якось поєднати свої вигадки про гаданий вищий світ із дійсністю. Фантазія розпалюється до того, що вона починає вовтузитися в ліжку, і пан міністр сприймає це як ознаку того, що знову треба. Пані легко борониться, відкидаючи на спину добродія, але той настирно налазить, тож вона розкарячує ноги і під стогони високоповажної особи продовжує свою думку. Тільки тоді за багато годин вона кінчає, скинувши зойк до білої стелі. Це проходить. З порожнечею статевого задоволення, по тваринному тупою, до неї повертаються думки. Вони обходять знайомі обриси і зупиняються далеко, на несуттєвому для неї. Вона нюшить кислий під шкарпеток коханця, який попискує ввісні. Тривожно шугає від того запаху. Думки у неї розходилися, до того гарячі, що вона необережно штурхає в пустце ліктиком стовп держави. А він, буркнувши, заплямкавши бантиками губ, перевертається на бочок і хропе, відходячи у далечінь державних мрій. А їй лишається лежати з волошковими очима, відкритими на білий квадрат стелі, де зміями перебігають тіні від реклами. Щоб відволіктися, вона закурює, ловить себе на думці, що й старість невдовзі терне по обличчю, по грудях. Це ще якось невиразно, масною плямою. Останніми днями до неї внадився студент, невродливий, високий, із жовтими, каламутними до божевілля очима. На останні копійки він купує квіти, приносить червоний густий кагор. Тут вона щось пригадує, натягуючи на себе якнайщільніше до самого носа ковдру, наче й хотіла заховатися від шародливих звуків, які, мов, з далекого дитинства –